Internet eta teknologia berriak. Gaurkoan ere informatika eta teknologia berrie itartea argu joan saioan, gurean da egunea enpresako juleen, kaixo egunon. Egunon, urtsi. Bueno, hacemos no? Ondo, gara, bai. Bai. Bueno, gaurkoan hainbat kontu hartuko ditugu, izpide, izan ere, bueno, asko jende asko doa edo goaz Europara edo kanpora, eta, bueno, Europara zehazki, eta, bueno, bagero ikaragarrizko fakturak etortzen dira. Mitoa badago, baino azkenien badirudi Europar Batasunak neurriak hartuko dituela. Hori da. Bai, hori historikoa izan da, ez? Gu kanpora jondan baitzen, bagero bueltakoan, ba, susto handiak hartitxu, ez? Eta, bueno, gehiago gutxiago jakin izan dugu behi, ba, kanpotik edo atzerritik deitzea, eta deia jasotzea ere, pues, garestia zela, baina, enbet aldiz itzen dugun bezala smartphoneak eta gailo interneto konexio duten gailo hauek, ba, hauek susto handiak eman izan dizkigute, ez? Izan ere, atzerria juten geanean, 3G konexio bat egiten badu adibidez, ba, dato hien kostua pues, izugarri altua zen, ezta? Orduan, ba, akit ni izote ditut kasuak, ba, hori. Ba, mago, ez dugun bat zerajun atzerrira, eta, bueno, ba, bitxorra da interneten behiratzen batik, edo posta elektronikoa, ba, mogikorretik kontsultatu ostean, bueltatu takoan, pues, etxan jasuzten faktura, pues, egia zan oso handia zela, ez? Ordan ba, badirudi, guaine, bueno, direktuazuk eta zera diala baita ere uste duten Europa mailatik, baina, ja, operadoreak aurreratu dira, eta, bueno, batez ere, pues, hori, datu konsumo hori, edo mega bakoitzuko prezio, pues, asko jatxuko dutela maten, ez? Adibidez, Movistarrek Telefonica Data Travelers tarifa aurkeztu du, eta 25 megako 2 euro. Ez da git, garestia den edo merke den, Julen? Bueno, hemen merkeago da, kau, oza, atzerria jongo da, pues, hemen merkeago konsumitzen dugu, eta gaina badaude tarifa planoak, eta horrela, eta bueno, horren 25 mega 2 euro tamaino bastante zere merkeago ateratzen zaigu hemen 3G kontsumoa. Baina atzerrirako, nik izango nuke oso presio gona dala. Oain arte izan ditugu nein, konparuta, klaro. Nik izan nahi hori justu da, nik ala ez. Baina oain arte kobratu izan digutena kontuan izan da, ba, bai dara jatxira bat ez. Eta deietan ere, a ber, nun daude, SMS-ak 45 zentimongatikan, hogei zentimora 2014an, hoi bai, urrengo urtean, 45 zentimo, eta orain, 70 zentimo ari gara ordaintzen SMS-en gatik. Hori da, bueno, hori aurten ez du disfrutuko zoi txarrez, 2014an ez duela martxan jarriko, baina bai, nik uste gaina atzerrean gaudenean asko erabiltzen den praktika badala SMS-en, ez? Baina, bueno, guain WhatsAppa ere badaukagu, eta bueno, ba, edo wifi txo bat batzen duen tokian, edo 3G konsumo merkea horrekin ere, pues, bueno, bat doan bihatu aukera izango nuke. Doan entre komillas, claro. Bueno, eta baita ere, Europar Batasunak zera egin du, segurtasuna indartzeko, bueno, ba, legedi bat atera du, eta, bueno, 50 eurotan, 50 eurora iristen zeanean, SMS bat bialiko dizute, eta esango dizute, aizu, 50 eurora iritsi zea, zuk ikusi zein noain. Ja, nik uste hori oso importante dala, ez, eta bintzak kutxenez gero etxera torretakoan sustu handi horiek ez hartzeko, ez. Nik ezagutu ditut, ba, 200 eurotik gorako fakturak eta horrela, ni neu personalki ez, baina nire inguruko jendeak, pues hori, ba, atzartiek etorri eta kriston sustua hartu, ez. Orduan, ba, sistema horri esker gutxienez, jaingo dugu, haizu, ba, zenbat kontsumitu dugun, eta, bueno, hortik aurrera edo gutxiago hitz egingo dugu, edo gutxiago nabigatuko interneten, edo dana dalako. Abisu bat jasotzea, zure kontsumo maila, zerroita marrero sokoratzen nahi dela, baina nire oso ondurutzen zait. Bueno, beti ere gero geratzen zaigu txarteltxoa erosi eta kabinetara joan, ez? Hori da, gero kabinak topatu behar ordea. Ba ez da. Gero eta gutxiago ikusten dira, zarpa daude noski, baina gero eta gutxiago. Bueno, bestalde, gaiez alatuta, aurreko saioetan hitz egin genuen, bideoklub online delako hori, streaming bidez pelikulak ikusteko aukera, estreinuak ikusteko aukera, baino jakin dugu jarri eta gutxira, ba, badirudi jendeak ez duela bideoklub online hori erabiltzen. Hori da, bon, momentuz behintzat ez dela asko erabiltzen, ez hori da albiste, ez gaien prebisoak ez direla inondik inora betez. Eta bueno, arrazoiak hainbat izan dituzte. Nik uste dut oraindik ere azten joango den merkatua dela iruditzen zait. Oraindik egia da eta albisteko horrela dio gainera, ba, hori jende gutxik erabiltzen duela eta bueno, jendeak ez duela ordaintzen oraindik pues hori pelikula bat ba internet bidez ikusteko. Baina nik uste dut aurrekoan ere komentatu nuela eta nik uste dut oraingo telebista berriek jada ekartzen internetera konektatzeko aukera bat, ezta. Orduan, ja telebistan bertan konexio hori izan da, pues, aplikazio hauek erabiliz, nik uste jendeak pues, eskurago izango dula pelikula horretara iristeko aukera, eta ni iruditzen zait horrek ere igoko duela zerbitzuen erabilera, ez. Zan ere, ba, azakite, nikozkeneko, ba, hain zein emetan duen pelikula, ba, euro eta erdin eta horrela alokatzeko aukera eta eskaintzen duen kalitate maila ere pues nahiko ona da. Orduan ba nik uste naiz eta oraindik ez dan hori gehiegi zabaldu hauen erabilpena nik uste pixkanaka gero eta gehiago ikusiko ditugula, ez. Bueno, erregistroai begiratzen badiegu, UCI delako hori 71.000 erregistro ditu eta euneko irua bakarrik Waki TV erabiltzen du akilazeko, baino Apple TV ere hor dago eta, bueno, ikusten denez hau aurrera doa, ez Julen? Bai. Eta ez, zure plataforma gehiago daude, eh? Zan ez, gero daude oso espezializatuak ere, ba, nobedadetan, edo pelikula moto batetan, edo dokumentaletan. Zan daude, plataformak mordoska bat. Eta hori da seinale, ba, bueno, merkatuak ikusten dala behintzat, ez? Naiz eta oraindik, pues hori, ba, badiru dizten gehiago erabiltzen, ez? Baina, esan dago, hain ikustet, jendea telebista berriak erosten dihoan enean, eta ja, azken generazioko telebistak etxetan sartzen dihoazen enean, iruditzen zait, zerbitzu guzti hauek, ba, gehiago erabiliko diala, ez? Izan ere, ez da gauza bera, ba, ordenagailu batetan edo portatil batetan pelikula bat ikustea, edo ja etxean sofan gaudela, ba, telebista txukun baten aurrean, ba, pelikula bat ikustea. Bueno, eta bideoklub online delako hori segurazki hitz egiteko emango digu, baina azkeneko berrikuntza, badirudi Windows ez dela geldirik geratzen, eta zera egingo du, Windows 8 gailu berriarekin edo mugikor berriarekin, Windows Phone 8-rik bueno, ba, ordainketak jasoko ditu softwarean. Hori da. Badirudi Windowsek, bueno, sistema eragilea dana berri ditula eta bueno, ba badirudi azkenengo Windows Phone honetan ba kompetentziak eskaintzen dituen ba ez dakit, bueno, ezaugarriak edo teknologia puntako teknologia guztiak integratu dituela, ez? Eta guztiak esaten dugunean, pues bai dela, pues Siriak eskaintzen duena edo ahotsezko aginduak edo komandoak emateko aukera, mapa sistema bat ere integratu du, ba, Android sistema ere gehiago, edo Apple-ek eskaintzen duen bezala, eta erotzuk ezan bezala baita ere, uain, ba, urrengo tendentzia, urrengo berrikuntza izango den, ba, ordainketa sistema bat ere integratzen du, ez, ezta? Eta bai, ba, beste gailu bat gehiago, ba, horre, gure eskura, ez? Bueno, badirudi, Julen, azkeneko urteotan, bai, gailu hauek sekulako evoluzioa esango dugu, ez? Eduki bai, dutela, ez? Bai, bai, bai. Adibidez, oaina aipatu zuen hori, ba, ordainketa egiteko aukerarena, nire dutzen zen, ba, sekulako berrikuntza, ez? Oain dik, bueno, sistema funtzionatzen dute, Apple-ek ere badu bat, Google-ek ere, Facebook-ek ere, badakite ordainketa sistema bat martxan jarri nahi duela, orduan, bueno, gero eta ordainketa, entre comillas, elektroniko gehiago egiten ditugu, orduan, guzti, oza, enpresa guztiago egiten nahi dira da, ba, zerbitzu beharriak sortzen nahi dira, pues, ordainketa sistema horiek pues, errazteko eta eskuan izateko, ez? Eta, bueno, ba, adibidez, mugiko berrimak hau ordaintzeko sistema bat, ba, nolait, gure mugikorra bilakatzen da gure kreditu txartel. Orduan, ba, edozein tokitan, bai, supermerkatuetan, edo bai, edozein denetan, ba, kreditu txartel atera ordez, mugikorra aterako dugu, eta mugikor bidez ordainketa egin ahalko dugu, ezta. Orduan, oraindik ere, ez, nik ez dut erabili inoiz, ez dut ezagutzen, baina existitzen duen teknologia bada, eta nik uste dut, ba, hilabete batzen buruan edo urte gutxi batzen buruan, pues, hori izango la tonika habituala gure gainera, ez. Baina aparatu batzen izatea txartel guztiak zartuta eta hori izatea gure, bueno, nola baita. Dirua edo ordaintzeko sistema, ez? Ba, egunea enpresako Julen mila esker beste aste betez gurean izategatik eta urrengor arte. Eta zer, ondizan, urtzin.